دفاعیان کی کفارت کرائیں. ہمیں یاد نہیں ہوتا ویسے تو خالی بتا دیجیے آپ نے پڑھایا نہیں ہوتا پڑھایا ہے آپ کو کہ نہیں پڑھایا محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک شادی میں گیا تو وہاں ہمارا پرانا ایک ڈاکٹر صاحب ملنے کے لیے آیا. سارا تبصرہ اسی پر لوگوں نے شروع کر دیا اور کوئی تبصرہ ہو جائے تو ہمارے پڑھ لکھے کر دیا کہ آج تک سوال جب کر سکتے ہیں یہ میڈیکل کالج کی نوکری پکی نوکری کو چھوڑ کر آ گیا اور نے شادی کی ہے نا نوکری بھی چھوڑی ہوئی ہے گلیوں میں پھرتا رہتا ہے اور بس مقصد ہے زبان سے تین تبصرہ ہوا نا. ایک آدمی نے کہا کہ جی یہ تقریر کا بھی اس میں کردار ہوتا ہے ماشاء اللہ ہم جو ہے تو اپنی سستی کو اپنی نائبی کو تقریر میں چھپا لیں کہنے کی باتیں بڑی عجیب ہیں. ایک حالات خراب ہوں ان کو درست کرنے کے لیے ہمت کرنی چاہیے کہتے ہیں ضروری میں بھی پر درست ہوں گا تو میں بھی اگر رضوان پھر تشریف لائیں گے تب ٹھیک ہوں گے تو سلی کر لو صاحب ان کا صحیح بگڑا ہوا چل رہا کوئی خرابی جائے تقدیر میں ایسا لکھا ہوا سر. اور عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی نااہلی سے بس زبانی سے نااہلی سے حالات خراب کرتی ہیں اگر آپ خراب ہو جائیں تو کیا پنجاب دیکھتے رہے گا ایک رضی صاحب اشرایا کرتے ہیں نا کہ ایک عورت کو خاون نے طلاق دیا تو اس نے فائدے اور چاہیے اس کے پاس اگر مدد کرنے کے لیے بڑا بڑا ہوا آپ کو طلاق دے دیے کیا اس نے کیا ہے تو اس نے کہا ایسے خواب نے سیدھے طلاق نہ کرے گا خواب نے سیدھے طلاق دی مجھے چل سکتے ہو چل جا کے ہو ماں کرے کہ میرے دادا پڑھا تھا مجھے کہا دادا دادا ہمارے پاس کوئی ہار سننے کڑی ہو اخبار میں سے میرے دادا لگا اور بکے اچھی ہو مال کا مت دکھے کل کا مان وہیں وہ یار سننے کے اخبار میں سے شرم میں دے کو میرے دار ایسی ہوئے میں ایسے اس نے تلاش دی دارے ماچ پکانے کا ہر سب کچھ میں نے کیا ہوا تھا بس فرق یہ ہے کہ وہ خواب داری ماش ڈالنا بھول گئی تو اپنی نااہلی کو بس زبانی نااہلی کو جادو میں چھپاتے ہیں جادو سے اور اپنی کوئی کوتاہی کو تکبیر میں لپیٹ لیتا ہوں, اپنی بس زبانی مہری کو جادو میں لپیٹ لیتا ہوں. یہ میں کون سے چینی ادب کی کہانی, چینی ادب کی کہانی ہے کہ ایک لڑکی نے اس کی شادی, اس کا دل بڑا پریشان تنگ ہوا ساتھ کے گھر میں, اس نے جہاں سے اس کو غیر سے کر جان کریں گے, سائنٹیفک دنیا میں جادو ٹونا ٹوٹکا ختم ہو گیا نا, جس کو تفرق کریں بدن کو بدلوں کو کریں گے, ہندوؤں کو کریں گے, سیوں کو کریں, اس پادری کو پنڈت کو, کیونکہ آپ کیا سب سے مشورہ کرنا چاہیے جا کر سے کہا کہ ایسی دوائی دو کہ اس کو میں دوں اور پھر میں اگزام کروں, تو اس نے کہا میرے کو بھائی آپ کو دیں گے آپ جان چیز دیکھ دیں گے, دیکھیں آپ کے ساتھ سوچنا چاہیے, آپ نے اس کو زہر دیا مر گئی سب آپ پر شک کریں, تو زہر دینے کا منصوبہ بندی کریں گے ہم, چھ مہینے میں زہر مکمل کریں گے, لیکن چھ مہینے آپ کر رہی ایسا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہاتھ ہزار معیاری ہونا چاہیے کہ اس میں تاکہ سب کو بھی اندازہ ہو جائے, سب گھر والوں کو اندازہ ہو جائے کہ آپ اس کی خاص محبت والی اور خاص خدمت والی, اور اس میں سلو پائزنگ میں آپ کو دے دوں گا, وہ کرتے کرتے کرتے چھ مہینے اپنا کام کر لیں آپ سے جانتے ہیں, اس نے اس کو دوائی بھی سفید رنگ کا زہر بھی دے دیا, اس کو سلو پائزنگ کرنے کے لیے چھ مہینے اس کو آئیڈیل بہیویئر معیاری ساری رویہ اور خدمت ساری چیزیں اس کو ترجیح کر دیا, لڑکی نے جا کر کام شروع کر دیا, ایک مہینہ دوسرا مہینہ تیسرا مہینہ چوتھا مہینہ جب ہوا تو ساس کی اتنی اس کے ساتھ محبت اور اتنی شفقت کہ اس کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا کہ میں نے چار مہینے اس کو پائبند کر دیا, چار مہینے زہر اس کو دے دیا, اب تو دو مہینے اور کے بعد یہ مر جائے گی, اور دو مہینے میں بھی ہو تو یہ چار مہینے تو ہو گیا, اب کیا کریں گے, بڑی دکھ کی بات ہے, میں کتنی اچھی عورت تھی اتنی بڑی جاتی ہے, تو ڈاکٹر کے پاس چل گئی, تو اس نے کہا کہ جی اب کچھ ہو سکتا ہے کہ چار مہینے کا زہر کا اثر ختم ہو جائے, سانس نہیں تھے, دیکھو اس کا کیا مطلب ہے آپ کو کیا مطلب, نے کہا کہ اصل میں ہو تو ایسی اچھی عورت ہے, میرا تو دل نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے, میں چاہتا ہوں کہ نہ مرے, چار مہینے کے زہر کا جو آپ نے سفید دوائی دی تھی زہر اس کا اثر ختم ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ تو بیٹھ میری بات کو سن, اصل میں اس کو جو سو سلو پائزنگ میں نے کیا تو وہ آپ سے مثالی ردی ہے اس کا جو گیا اس نے اتنا متاثر کیا کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی اور اس کے بدلے میں آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی, تو یہ ساری تکلیف جو تھی اس کی بنیاد جو تھی وہ رویہ تھا جو آپ کی طرف سے ہو رہا, تو اس کا نام تھا کہ آپ کو کیا کہتے ہیں ہاؤ ٹو فائز اندر مدر انداز, ہاؤ ٹو فائز اندر مدر انداز, تو رویہ تھا جو آئے کہ فرمایا گیا ہے کہ لا تصبر حضرہ دولا سیاح اس بات اللہ کی یافتن فیض اللہ کی بہن کے بہن وداوت میں کرنے والی, اور ہمیں دیکھو اچھا میسی برائی برابر نہیں ہے, اور تم برائی کو نیکی سے ظاہر کرو, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کے نتیجے میں تمہارا جانی دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا, اکثر ہی تو یہ ہوتا ہے کہ اگلا آدمی من کی ہو اور آپ نسبت ہوں تو کرتے کرتے آخر کو شرمندگی ہو کر اس کا رویہ بدل کر مثبت ہو جاتا ہے, اور کم ایسا ہوتا ہے جس کا نہیں ہوتا, جس کا نہ ہو اور آپ کا مثبت ہو اور اس کا نہ ہو رہا ہو اس کی فرلہ پکڑ کرتا ہے, اس کو فرلہ تمہارا سارا اپنے خاص امر تکوینی سے ٹھیک کرتا ہے, آپ کو بدلا لے کر ایسی بات نہیں, اور دوسرا آدمی اگر اپنے آپ کو اپنے آپ رویے سے اپنے طرز عمل سے اپنی آخر کو خراب کر رہا ہے تو اس کے مقابلے دانائی کی بات یہ تو نہیں کہ میں بھی اپنے آخر کو خراب کرنا شروع کروں, اس کے رد عمل میں بھی اپنے آخر کو خراب کرنا شروع کروں. اس کو اگر فہم نہیں ہے, اس کو اگر فہم نے اپنے آخر کو خراب کر رہا ہے تو میں اپنا فہم کھو کر میں کیوں ضرور کروں اپنی آخر کو خراب کرنا. اس کو فہم نہیں ہے تو میں اپنے فہم کو کیوں خراب کروں. خیر یہ وہ ڈاکٹر صاحب کی بات میں کہا, تقریر کا مسئلہ یہ ہے کہ تقریر تو ایک چھپا ہوا فیصلہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ. کسی آدمی کو خدا نہ خاصہ پتہ چل جائے کہ میں جانی نہیں ہوں لکھا وہ تقریر میں, کہ اپنے آپ کو تکلیف ہی نہ دے کوئی سب اور کر نماز پڑھنے کی تکلیف دینا, رات کو جہاں کھڑے پانی وضو کرنے کی تکلیف دینا, یہ تو پھر اس دنیا کو اس وقت کو خوب استعمال کر لے. اس کو پتہ ہو گیا ہے, پتہ نہیں ہو رہا, پتہ نہیں ہے تو خیر کی تصویر ہی آپ کی تقدیر ہے. جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فہم دیا ہے, فہم و فراست دی ہے, اس پر غور کریں, فکر کریں اور بہتر سے بہتر ذرائع اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنی دنیا آخر کو بنانے کی فکر کریں. آپ کی سب احتیاطوں سب تدابیر کے بعد ایک بات حاصل نہ ہو سکی تو آج وقت کہا جاتا ہے کیا چاہیے. میں نے ایک بیان کیا ایک دفعہ سنی کالج میں, ہمارے پروفیسر مشرف صاحب کا چارج ہوتا تھا, ان کے دریافت سمائے انہوں نے کسی موضوع پر مجھ سے تقریر کروائی, وہ ختم کر کے بس میں اب نکل رہا ہوں تو ایک لڑکا کہتا ہے جی یہ تقدیر کیا ہے جی یار تقدیر کیا ہے, اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں دیا کرتا, جواب کو دیتے بھی ہیں لیکن تو دوسرے آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ چار پانچ دن فرق کر کے ہیں پھر میں جواب نہیں دوں. ایک تو بھائی باری اکیڈمی میں ایک اور ٹریننگ کورس ہو رہا تھا سول ڈیولپمنٹ اکیڈمی میں, اس میں کورس ہو رہا تھا, اس میں افسر صاحبان نے ایک دن یہ سوال بھی کر دیا. ان دنوں پروفیسر عبداللہ صاحب نے سارے مکتب فکر کے علماء کو بلایا ہوا تھا, جو بند والے حضرات کو بھی بلدیوں کے بھی اہل حدیث کے بھی, یہ سوال کے جواب میں رفیع عثمانی صاحب نے چیف کرن شاہ دہلوی صاحب سے کہا کہ آپ جواب دیں, انہوں نے میں نہیں کہتا, اس کا جواب رفیع عثمانی صاحب انہوں نے کہا اس کا جواب تو میں کر دوں گا, چار پانچ گھنٹے فارغ کر کے مجھے دیں. پھر نے اس پر بیان کیا ہے, وہ پھر اکیڈی والوں نے اس کو لکھا ہے اور شاید ہی شیئر مثالی بات. خیر میں اب نکل کر آ رہا ہوں, پیچھے برفدار نے سوال کیا تو قدم میں چلتے تو کیا جواب دیا, میں نے کہا برفدار جب تک ظاہر نہ ہو تو تدبیر ہے, جب تک ظاہر نہ ہو تو تدبیر ہے, جب ظاہر ہو جائے تو تدبیر تھی, ماضی کی بات ہو, حال جو ہے اس پر تو تدبیر ہے, حال میں تو تدبیر ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں تدبیر کرنے کے بعد, کوشش کرنے کے بعد, رجحان کرنے کے بعد, وقت مانگنے کے بعد, سب کچھ کرنے کے بعد پھر نہیں ہوا, آپ کہیں گے کہ تدبیر. نہ کہ ہتھیار ڈالے رہیں, آج پیر توڑ کے بیٹھ جائیں اور تقدیر کے منتظر رہیں تو یہ تو تقدیر کا یقین نہیں, تعطل ہے, تعطل معطل ہو جانا نہیں, یہ تقدیر نہیں, یہ تعطل ہے. اور تعطل جو ہے یہ حماقت کی علامت ہے, جو گوفی اور حماقت کی علامت ہے. سبحان اللہ. میں ایک بزرگ ان کا واقعہ کہتے ہیں, جا رہے تھے ایک آدمی بیٹھے, انہوں نے اسلام نہیں کیا, واپس آیا دیکھا کہ زمین پر لکیر ہے, انہوں نے اسلام نہیں, لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ جاتے اسلام نہیں تھے واپس اسلام, تو میں جیسے جا رہا تھا یہ بیکار بیٹھا گیا, بیکار آدمی اللہ کو پسند نہیں, غلط آواز بےکار کی پسند نہیں ہے. جب میں واپس آ رہا تھا تو لکیریں کھینچ رہا تو کچھ تو کر رہا ہے, ہو سکتے ہیں لکیریں کسی منصوبہ بندی کے لیے ہو, ان کو جس کی منصوبہ بندی ہو اس کو لکیروں سے لیبل کر رہا ہو, اس کو کر رہا ہو. کہتے اس لیے تو کیونکہ بیکاری کی حالت میں نہیں تھا اس لیے میں نے سلام کیا, اور جاتے ہیں کیونکہ بیکار تھا موسم میں اس تھا سست بندے بیکار بندے. یہ اللہ تبارک اللہ کا پسند نہیں ہے سست بیکار معطل. جس چیز ہم خود میں پڑھا کرتے المومن القبی خیر و حب اللہ من المومن الضعیف, یہ قوی مومن اللہ تبارک اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے بنسبت ضعیف مومن کے. ایمان کا بھی قوی ہونا چاہیے, صحت کا بھی قوی ہونا چاہیے, عمل کا بھی قوی ہونا چاہیے, ارادہ کا بھی قوی ہونا چاہیے, اخلاق کا بھی قوی ہونا چاہیے, ہر چیز میں قوت ہو. ضعف اور بیکاری اور تعطل نہ ہو آدمی, تو خیر جی بات کیا کر رہے تھے کہ رویہ منفی کا حل مثبت رویہ نہیں ہے, منفی کا حل منفی رویہ نہیں ہے, منفی کا حل مثبت رویہ ہے. لوگ اس کو درست کر دیں گا, اور منفی کا حل اگر منفی رویہ کیا جائے تو یہ منفی پر منفی منفی پر لگتے لگتے لگتے تو ایک آگ بڑھ اٹھی. اور اس کا تو کوئی نتیجہ ہی نکلنے والا ہے. صلح حدیبیہ جو ہے ہوا ہے نا, صلح حدیبیہ کی شرائط طے ہو رہی تھی, اور ایسی عجیب شرائط پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ اکرام کو بہت ناگواری. وہ جو مطالبہ کرتے ہیں آپ اس کو مان رہے ہیں, وہ ایسی سر میں فرما رہے ہیں یہاں تک کہ آپ نے صلح کا معاہدہ کر لیا, اور معاہدہ کرنے کے بعد کہا کہ احرام کھولیں, سر مڈائیں, قربانیوں کو ذبح کریں, اور ہم جو ہے تمہارا کیے بغیر واپس جا رہے ہیں. آپ اعلان کر کے آئے, دیکھا کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا, نہ کوئی سر مڈا رہا ہے, نہ کوئی احرام کھول رہا ہے, نہ کوئی قربانی کو ذبح کر رہا ہے. مریض بھی نہیں ہیں, ماتحت مریض ہیں, بلکہ پیغمبر کے امتی ہیں کہ جن کے لیے حکم کا ماننا جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد ہے. دیکھیں کہ پرویزی بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر تو ہم خود کرتے ہیں لیکن حضور کو مانتے ہیں, کھلم کھلا انکار بھی نہیں کر سکتے. بات آپ جو ہے تو اداس گھر میں تشریف لے آئے, جو جہاں بتایا جو شوہر نے آپ کے ساتھ تم سے کہا کہ میں نے صحابہ اکرام کو اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ سر موڑے ہیں, قربانیاں ذبح کریں, اس کا احرام کھولیں, تو کسی نے بات نہیں مانی. تو انہوں نے جو زوجہ مطہرہ تھی انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا کر اپنے سر کے بال موڑ لیں, اپنی قربانی کو ذبح کر لیں, سر کے بال موڑ لیں اور احرام کھولیں. جو اس میں بات اسی طرح ہے, آپ نے قربانی ذبح کی, حلق کرایا, سر کے بال مون لیے اور احرام کھولے. صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کو بٹھایا سر موننے کے لیے, اتنے غصے میں تھے سر بھی موڑتے جاتے تھے اور رستوں سے رخنی بھی کر رہے تھے, بالے غصے کے دوسرے کے سر رخنی کر رہے تھے اور خون بہ رہا تھا لیکن کر رہے تھے. علماء کی تشہیر پہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا تجربہ تھا, حکم عدولی نہیں کر رہے تھے, وہ حکم آپ کو حکم کو ترک نہیں کر رہے تھے. تجربہ تھا کہ جب سر کی فریاد عرض معروض فریاد اور ہنگامہ رائی ہم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو حکم بدل جاتا ہے, فیصلہ بدل جاتا ہے. کیسے انتظار میں تھے کہ ناگواری ہو ہماری طرف سے اور با بلا فریاد ہو اور پریشانی ہو اور پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ امر الہی بدل جائے. اور وہاں کی جو زوجہ مطہرہ کا مشورہ تو یہ تھا کہ جس وقت آپ کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ حکم نافذ ہو گیا, جب نافذ ہو گئے چارے کار سب کو ماننا پڑے گا. اسی وقت میں ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ آئے, ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں, یہ بڑی آزمائش کا موقع تھا نا. مگر وغیرہ میں آپ نے فرمایا یہ جو سورہ فتح ہے اس کی آیت میں ہے کہ کیسے ہے جی محلت میں روز میں ہوتی ہے نہ ہوتا دوسرا رخو کا نہیں ہوتا ہے اعلی قدر صدق اللہ رسوله رؤيا بالحق اتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. آگے کیسے ہے جی من دون اللہ کا فتح قریب ہے قریبا سبحان اللہ صدق اللہ رسوله رؤيا اللہ پاک نے سچا کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ہم جو ہے امن کے ساتھ مکہ مکرمہ داخل ہو رہے ہیں, سر مون رہے ہیں یا قصر کر رہے ہیں. خواب دیکھا آپ نے, خواب میں آپ نے سنایا کہ میں نے خواب دیکھ کے عمرہ کر رہے ہیں, سارے تیار ہو کر جائے تو کتنے آدمی 2600 آدمی 1400 آدمی جو ہیں تو یہ بہتر رضوان والے 1400 ہیں, 1400 آدمی آئے اور یہاں پر جب آئے تو دیا پر کفار نے روک دیا. روک جو کفار کو پتہ چلا تھا کہ یہ ایک ایسا عمل کرتے ہیں نماز اس کو کہتے ہیں تو اس کے دوران یہ بالکل کچھ بھی نہیں کرتے, کسی کی طرح متوجہ نہیں ہوتے. تو پہلا انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ جب یہ نماز پر کھڑے ہوں گے تو ان پر حملہ کر کے سب کو ختم کر دیں گے. اسی وقت اس کی رہنمائی کے لیے اصلاح کے خوف کی آیتیں اتر گئیں اور خالد اللہ دونوں کو اس پر مقرر کیا, پہلے پر مقرر کیا ان کے ساتھ تین کو, باقی انہوں نے نماز پڑھی, وہ دعویٰ ان کا ناکامیاب ہو گیا کفار کا. اور اس کے بعد جو ہے تو پھر آپ جو ہے تو ہم تو کسی ضرورت عمرہ کرنا نہیں ہے, اب سخت ایمان کی ازمائش حضور نے فرمایا اس میں داخل ہو رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں اور یہاں عمرہ ہو رہی ہے. فاروق عدم نے کہا کہ یار سن رہا کیا ہم بھاگ پر ہیں کہ نہیں ہیں, کیا وہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھ ہم داخل ہوئے, کہا تھا یہ کیوں نہیں ہو رہا. کہ میں یہ تو نہیں کہا تھا کہ سال ہے اس بار کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی آزمائش کے لیے اس کو اللہ نے خفیہ رکھا. ذات الجلال اللہ کی ذات الجلال کے علاوہ باقی ساری سب لوگوں کے علم جو ہے اس کو کہتے ہیں انباء الغیب, اور اللہ تعالیٰ کا جو علم اس کو کہتے ہیں علم غیب. ما یعلم الغیب الا اللہ, اللہ پاک کے علم اس کو کہتے ہیں علم غیب. اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات, ان کی وحی اور یا اللہ کی کرامات یا ان کے الہامات, یہ سارے کے سارے انباء الغیب ہیں, غیب کی خبریں جو اللہ نے بتائی ہیں. انباء الغیب کے بارے میں جتنا اللہ بتایا اتنا پتہ ہوتا ہے, جو اللہ نے بتایا اس کا پتہ نہیں. اور اللہ پاک علم غیب محیط ہے, ابدی ابدی ہے نہیں, اور محیط ہے ہر چیز کا ہے, ہر سب چیزوں کے بارے میں وہ ابدی ابدی چیز ابھی ابدی علم محیط, یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں. تو اللہ تو بار بار خواب دکھایا کہ آپ داخل ہو رہے ہیں, لیکن اس بات کو مجمل رکھا گیا کہ سال ہو رہے ہیں, کیا سال ہو رہے ہیں, اس سال یہ بات نافذ ہی نہیں ہوئی. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ایسا موقع تھا کہ اس جگہ پر بغیر صدیق رضی اللہ نے بغیر کوئی بات کیے ہوئے کہا منا اور صدقنا, کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یہ سب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے آئے تو ان کو روکا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, آپ فکر کر رہے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بغیر شہادت کے اس مقام پر پہنچایا گیا ہے جو باقی خلفاء شہادت کے بعد اس پر نہیں تھا, اور یہ فقط ایسے حاکم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے حاکم ہیں کہ حکومت بھی کی ہے لیکن یہ بغیر حساب کتاب سے جنت میں داخل ہونے والے ہیں, حساب کتاب ان کا نہیں ہوگا, بغیر حساب کتاب سے جنت میں داخل ہوگا. بہت ہی مقام ہے اس موقع پر بھی ان کو کوئی اشکال, کوئی پریشانی, کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ فرمایا جیسی تھی یہاں سے واپس ہونا پڑا. کہتے ہیں اس موقع پر صحابہ کرام کو اپنی رائے اور جذبات کی عظیم قربانی دینی پڑی, اور یہ رائے کی قربانی دینا اور اپنی جذبات کی قربانی دینا, سر کی قربانی دینا سے زیادہ مشکل تھا. اس وقت جمنا جو ہے زیادہ مشکل تھا. اس لیے ایک سوائے سے نظر ہوئی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم عالم تعلم وجعل من دون ذلك فتحا قریبا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو درخت کے نیچے آپ کے ساتھ سے بیعت کر رہے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. صحابہ کرام کی وہ ہے کیٹیگرائزیشن ہے نا, چار خلفائے راشدین ہیں, چھ سات اور ملائیں دس کا بشرا ہیں, 313 جو ہیں تو بدری ہیں, اس کے بعد بدریوں کا مقام ہے 313 جو ہیں, اس کا بشرا کے بعد مقام بدریوں کا ہے. بدریوں کے بعد مقام جو ہے تو پھر بیت رضوان والوں کا ہے. یہ جو 1400 آدمی ہیں جب نے کہ حدیبیہ کے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی, اور اس کے بعد پھر جو ہے تو درجہ جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا ہے, اور پھر جو ہے تو اس کے بعد درجہ فتح مکہ کے بعد والوں کا ہے. طلاق کہتے ہیں ایک تو ان کو یہ بشارت ملی اس قربانی رائے کی اور جذبات کی اس قربانی پر بشارت ملی کہ ان کو جو ہے تو بیت رضوان کا اعزاز حاصل ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان شاء اللہ راضی ہوا, بیت رضوان بنے ہوئے. اور دوسرا جو ہے تو فرمایا کہ نہ فتح نہ لگ فتح مبینہ صلح ہو جائے دیا, ہم نے آپ کو ایک مفت مبین بتا فرمایا. اللہ ان کے شرط طے کی ہیں کہ کوئی کافر مسلمان اگر مدینہ منورہ جائے گا اس کو یہ واپس بھیجیں گے, اور مدینہ مرادہ سے کوئی اگر مسلمان کافر ہو کر واپس آ جائے اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. اس قسم کی شرائط ساری دب کر شرائط ہے, سب پریشان کس نے دب کر شرائط کی ہوئی ہیں. اس اللہ تبارک کر رہے ہیں چند سال جمنا مان قائم کیا اور کفار کو مدینہ منورہ آنے جانے کا موقع ملا, اور مسلمانوں کے درمیان اس نے بیٹھنے کا ان کے معاشرے کو ان کی زندگی کے مطلب کو دیکھنے کا موقع ملا, تو اس میں جو ہے تو بہت لوگ مسلمان ہیں اور اسلام کے پھیلاؤ کا اور ان کے ضلع میں گھر کرنے کے حالات پیدا ہوئے. اس چیز کو فتح مبین کہا گیا. اصل میں ملکوں کا فتح ہونا لشکروں پر غالب آنا تو فتح مبین نہیں, فتح مبین تو ضلعوں پر غالب آنا ہے جب دین پھیل رہا ہو. فتح مبین یہ ہے اللہ تبارک فتح مبین نے فرمائی یہاں تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایسے وہ بنیادی اس بات کی گرمائیں جو میں آپ سرد کر رہا تھا کہ فتح مثبت بات کی ہوتی ہے, فتح حق کی ہوتی ہے, فتح مثبت بات کی ہوتی ہے, اور باطل اور منفی چیز کتنی زیادہ زور و شور سے کیوں نہ چل رہی ہو, اس کا ایک دن ٹوٹنا ہوتا ہے, ختم ہونا ہوتا ہے. اس کے لیے آدمی کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا خاتمہ ہونا ہوتا ہے. فتح اللہ تعالیٰ حق کی ہوتی ہے, مصیبات کی بات کی ہوتی ہے. وہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مددوں کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی کتنا کہ ذرتیں کیوں نہ کر رہا ہو, کتنا پریشان کیوں نہ کھڑا ہو, اس کو اگر وہ بے وقوف ہے, اس کو اپنی آخر کی بگاڑ کی پتہ نہیں ہے, دنیا کے لیے اپنے مسائل کو کھڑا کرنے کا پتہ نہیں ہے, تو ہم اس کے ساتھ کیوں بے وقوف بنیں کہ اپنے آخر کو خراب کریں اور دنیا میں اپنے کانٹے بوئیں. یہ سعید رحمۃ اللہ نے گلستان میں ایک کہانی لکھی ہے, پڑھی ہوئی یاد آئیے آپ کل کر دیں, یاد آئیے انصاف سے ہمارے گلستان میں شاگرد رہا ہے, کتاب پڑھائی ہے پوری گلستان فارسی عربی بھی مفتی صاحب صاحب عالم صاحب سے پڑھوائی ہے. کچھ پتہ نہیں اس کا بھی اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, ہوا ہے کچھ اثر شکر ہے. کہانیوں نے لکھی ہے کہ ہم ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے اور آگے ایک اور کشتی سفر کر رہی تھی, ہم سے اگلی کشتی تھی وہ ڈوبی اور لوگ اس میں فرق ہونے لگے, اس کشتی میں کوئی نیک آدمی تھا, اس نے کہا کہ آپ میں سے کوئی تیراک ہو اگلی کشتی کے لوگوں کو بچائے, ہر آدمی کے بچانے پر اس کو 50,000 روپیہ دیں گے. اس نے تیراک سب سے چھلانگ لگائی اور گیا, اور ایک آدمی کو اس نے, دو آدمی روپیے کھا رہے تھے, ایک آدمی کو اس نے نکالا اور بچا کر لے آئے کشتی میں ڈال دیا, اور اتنے میں دوسرے آدمی ڈوب گیا. تو لوگوں نے کہا بس اس کی قسمت میں بات نہیں تھی, وہ ڈوب گیا اور بچنا اس کا نہیں تھا, بچا دیا آدمی. تو ایسا یہ تیراک نے کہا اس کی ایسی بات نہیں ہے, یہ دونوں آدمی جو تھے یہ میری بستی کے تھے, رہنے والے میری بستی کے تھے. ان میں سے ایک جس کو میں نے بچایا یہ وہ آدمی ہے کہ میں جنگل میں آ رہا تھا, بہت تھکاوٹ تھی مجھے, اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھایا تھا. اور دوسرا یہی بھی ہمارے محلے کا تھا, اس سے میری پٹائی تھی. وہ دونوں بار واقعات مجھے یاد تھے, لہٰذا اس وقت جو بچانے کا آیا تو میں پہلے اس کی طرف گیا, اس کو بچاتے ہیں بھی دیکھے گی چلے آپ کو کہتے اصل میں اس وجہ سے ہوئی ہے, اس وجہ نہیں کہ میں اس کو میں نے چھوڑ دیا کہ بات پر اس کی بنیاد تھی, اس کے بچنے کی بنیاد تھی, اس کے ڈوبنے کی بنیاد تھی. شیخ صاحب رحمۃ اللہ کہانی لکھنے کے بعد ایک اصول آخر میں لکھتے ہیں پڑھنا, تو اس کی اصولی بات میں انہوں نے ایک آیت لکھی ہوئی ہے اور ایک اپنا جو ہے انہوں نے جملہ لکھا ہوا. آیت کون لکھی؟ من وصال حن فلفظی من صاف علیہ, جس نے نیک عمل کیا اس نے کیا اپنی ذات کے لیے, اور من صاف اور جس نے برائی کی وہ اسی کے اوپر ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی, مجھ پر ظلم کیا اور مجھ پر زیادتی کی, تو برما رفت بگزشت, میرے اوپر سے وہ گزر گیا اور چلا گیا اور ختم ہو گیا. وہ ذاتی ظلم جو تھا برما رفت بگزشت, میرے اوپر سے گزر کر چلی گئی, بس گئی, گئی. اور بر وہ ابھیمان اس کے اوپر رہ گئی ہے, باقی اس کے اوپر باقی رہ گئی. اور وہ وقت آنے پر اپنے سر کو ضائع کریں گے, وہ برائی جس وقت یہ وقت آ رہا ہے اس وقت آنے پر اپنے پھر کو ظاہر کرے گی اور اس کے اوپر بات کی ہے. ایک آیا تو یقین یاد آیا امن قتل مظلومن فقط جاننا لے بلی سلطان فلا اس نے پھر قتل, اس طرح یہ جی امن قتل مزدون فلا امن قتل مزدون مزدومن وہ جلنا لے بلی سلطانہ, جس کو ظلم سے قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو ہم غلبہ عطا فرمائیں گے, جو وارث ہوگا اس کو غلبہ عطا فرمائیں گے. عجیب بات, آدمی قتل ہو گیا, وار آدمی تو رہ گیا, مضبوط آدمی تو قتل ہو گیا, کسی کمزور کے بارے میں اللہ فرماتے کو غلبہ عطا فرمائیں گے. اللہ پاک بات پھیلاتے پھیلاتا ہے کہ قتل کرنے والا نہ کہ مغلوب ہونا ہوتا ہے اور اس میں غالب ہونا ہوتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو قرآن پاک کے مفسر اعظم ہیں, پہلے مفسر ہیں, مفسر اعظم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یا اللہ ان کو جو ہے تو تفسیر قلم سے تھا, تو کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اس آئے کی روشنی میں اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے بعد اقتدار جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملے گا, کیونکہ آیت کہتی ہے جو آدمی ظلم سے قتل کیا جائے اس کو وارث پر اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے. کہتے ہیں کیونکہ بنی امیہ تھے عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے وارثوں میں اس بات کا حل کہ جو ان کی جگہ کو لے وہ ان کے قریب ترین آدمی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے, اپنے بیٹے اپنی اولاد تک وہ نہیں پہنچی ہوئی تھی, تو اس کو لے چکی, تو اللہ تبارک کو غلبہ عطا فرمایا. تو اس کا اللہ تبارک ان کو معاوضہ دینا ہوتا ہے ضرور, لیکن وہ پٹھانوں والا طرف کرنی ہوتا ہے کہ اگر یو مڑے کر دمڑی کو اور سر تھڑے بولنا چلو میں نے کیا دوسرے پر کر رہا. تو یہ بےچارے تو چکر میں پڑ جاتے ہیں, اس کی کوئی انتہائی نہیں ہوتی, سچے بچے سر سر کر اس گاٹ مارے ایسی منفی ترتیب جس کا کوئی آخر پھر ہی نہیں ہے. مشکل در مشکل ایک مشکل سے دوسری مشکل, دوسری تیسری مشکل, پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ آخر ہے مشکل در مشکل میں آدمی جو ہے خوار ہو کر رہ جائے. صبر حسن تو حسن فیض الزی بہن کا بہن حسن کرنے والی حلیم ہمارے لکا اللہ صبر ہمارے لکا اللہ حسن. دیکھو نیکی برائی برابر نہیں ہے, برائی کا بدلہ نیکی سے دو, اس کے نتیجے میں تمہارا جانی جسم تمہارا جگری دوست بن جائے گا. اور دیکھو یہ بات جو ہے بڑے صبر والوں کو ملتی ہے, بڑے خوش بخت صبر لوگوں کو ملتی ہے, ہر کسی کو نہیں ملتی ہے. جس کو یہ بات ملتی ہے وہ بڑا خوش بخت ہوتا ہے, بڑا نیچی بغر ہوتا ہے. واضح ملنا, اپنی غلطی کا اعتراف, غلطی کو مان کر سر معافی مانگنا, یہی تو وہ مثبت باتیں ہیں جس سے انسان کو دنیا اور آخر کی ترقیاں ملتی ہیں. اختیار کرتے ہوئے تلخ ہیں, تلخ گھونٹ ہیں, گزارنا پڑتے ہیں, لیکن فوائد کے لحاظ سے پھر جو ہے تو بہت میٹھا پھل دینے والا ہے. کرتے ہوئے کڑوا ہے, پھل اس کا بہت میٹھا, جس کا نتیجہ سامنے آ گیا. پوچھیں کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں. آج کا دن ہمارا ماہوار اجتماع کا دن گزرے ہوا تھا, کل رات اور آج کا دن, اس میں کافی زور لگانا پڑتا ہے. نظم فرض ہے اللہ, اگر شیطان کہا ہے کہ میں اسے کرنے سے روک رہا ہوں, اگر رکاوٹ بن رہا ہوں والا اس رحض اللہ میں شیطان نہیں پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں. فوراً آدمی کو آگاہی ہونی چاہیے کہ اب اس مثبت بات کو اختیار کرنے سے مجھے شیطان روک رہا ہے, اور اس کا منصوبہ ہے کہ آگے حالات خراب ہیں, میں اس کا منصوبہ کامیاب ہونے نہیں دوں گا. میں عزب اللہ پڑھ کر اس کو دفع کروں گا اور میں مثبت کو اختیار کروں گا. آپریشن کیسا ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ تو ڈینٹل سرجن ہے نا, تو مسئلہ کا محل ہی دانت کو نکالنا ہوتا ہے. وہ بوجھ ڈاکٹر صاحب جی مشورہ کرنے کے لیے گیا نا, میری آنکھ میں درد ہے, آنکھ میں میری درد ہو رہا ہے, میرے تو دانت میں درد ہوا تھا, میں نے نکال لیا. آپ بھی آنکھ کو نکال دیں, درد نکال. ہمارے علاقے کے لطیفہ کے حکیم یہ بھی ہوتے ہیں, کوئک حکیم ہوتے ہیں, اس کے پاس آج بھی گیا, اپنے والد صاحب کو لے کر گیا سر درد کے علاج کی, اس کو دوائی دی. دوائی کھانے کے بعد آدمی آئے گاؤں میں مر گیا. تین چار دن بعد بازار کیا تھا, حکیم صاحب ملا, اس نے کہا کہ لالا سے کیا چلتے ہو, دوائی کھائی تھی, اس نے کہا لالا خمر سے ڈر بھائی نہیں رہا کہ درد نہیں آیا ہوگا, کہ لالا کا کیا, اس کے لالا تو مر گیا ہے دوائی کھا کر, تو اس کا درد نہیں آیا ہوگا, درد کھا کر تھا جی, آج کی زندگی نہیں رہی تو درد کیسے آتا. سبحان اللہ, تو کیسے ایسے میں فراست والے لوگ ہوں, اللہ والے لوگ ہوں, شاملین ہوں, ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ مثبت سے ٹھیک نہیں ہوگا, اور لاتوں کے بھو آپ کیسے کہتے ہیں کام ہو رہا ہے, بات اس سے نہیں ہوتا نہیں. ہم تو عامی لوگ جو ہیں, ہمیں تو ہمیشہ مثبت چیز کو لیتے ہوئے اپنے آپ کو ہی محفوظ رکھنا چاہیے. کیا خیر ہے اس کا رجبہ آپ کو سنائیں. یہ رائےوڈ میں جنوبی افریقہ کے لوگ آتے ہیں, جنوبی افریقہ ایک تو بہت مالدار مسلمان ہیں, بہت مالدار, بہت نازک, آر باغ گاڑیوں میں پھرنے والے, وہ چار چار مہینے لگانے کے لیے آتے ہیں. ایک دفعہ ان کے نوجوانوں کی کھیپ آئی ہوئی تھی رائےوڈ میں, اور رائےوڈ میں آ کر باغی ہوئے ہوئے تھے. نہ ان کی بات مانتے تھے, نہ بہنوں میں بیٹھتے تھے, بازاروں میں پھر رہے ہیں, کچھ بات کوئی آگے جھگڑتے ہیں. تو میں تھا مسرت صاحب, ہمارے بزرگ تھے درجہ کو بلند فرمائے, وہ سب انگریزی میں پڑھتے تھے, میں گورنمنٹ سرکاری میں پڑھتے تھے, اور کچھ ساتھی ہمارے, ہم چلے گئے چلا لگانے کے رائےوڈ, رائےوڈ کو چلا لگانے کے چلے گئے. ان دونوں امیر ہوتے تھے مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ایسے بہت سارے خاصوں کے بزرگ تھے, اور دوسرے کہ ہمارے حضرت مولانا صاحب کے ساتھ کا بڑا تعلق تھا, اور ہمارے ساتھ جن کو بڑی شفقت کر رہی ہے. ہم گئے انہوں نے بولا, انہوں نے مشورے میں کہا, ہم نے کہا یہ جو دنیا فکر والے ہیں نا, یہ ان کو حوالے کرو پشاور والوں کو, یہ ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے, ہماری جماعت میں نے ہمارے حوالے کیا, اب ہم نے ان کی خدمت شروع کی, آئی جی شروع کی, میں نے سماجی شروع کی, سمجھانا شروع کیا. اب جتنی ہم نے سماج کریں آج بھی کریں, اور کر لیں اور تو کر دیں. خیر ایک دن دوسرا دن ہوا, تیسرے دن گیا تو ان میں سے مسرت صاحب نے کہا, میں نے ایک کو ٹھیک کر لیا. میں نے کہا ٹھیک کیا آپ نے, میں نے کہا میں نے کو خوب سنائی ہے. خوب سنائی ہے اور تو ٹھیک ہو گیا ہے. اچھا خیر بہ گیا, اور جو میرے حوالے تھے تو وہ آگے سے میں نے کہا آؤ جی کھانے کے لیے نہیں آتے ہیں, کیا آؤ جی بیان کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. خیر جی ان کو میں نے بٹھایا, میں نے کہا رائٹ, میں آپ سے بات لیسن کی نہیں, آئی وانٹ ٹو انگریزی بولتے نا, تاکہ آئی وانٹ ٹو آسک اے کوسچن. میں تو سوال کو میں چاہتا ہوں کہ آر دی رائیونٹ پیپل ٹو اے پرسنل سروس, کیا آپ کے ذاتی نوکر ہیں, یا آپ کا جو گھر خرید ہیں, آپ نے پیسے ان کو دیے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہاں اپنی اصلاح کرانے کے لیے آئے, کس لیے آئے ہوئے, اور یہ آپ کے نوکر ہیں کہ آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی منتیں کریں گے اور یہ کریں گے. اور وہ تھوڑی دیر باتیں سنائی سنائی سنائی, تھوڑی دیر تو گزری نا, اب میری باتوں کو غور سن لیں. بس چلو ان کو میں چھوڑ کر گیا, پھر جو آیا تو اس کے بعد ٹھیک ہوئے, آپریشن میں کامیاب ہوا. تو بارے بدلے ساتھ جتنے بزرگ تھے ان کی فراست میں کام کیا, تو ان کو سمجھ آئی کہ اس سے کا خرابی ہے. ہاں اس میں آگے بزرگوں نے اب ان کی بات گزار یاد آئی, بزرگوں نے اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ اس کو وہ آدمی کرے, اس بات کو وہ آدمی کرے کہ دوسرے آدمی کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سفر نہ سمجھ رہا, اس کے باتیں میں یہ بات ہو کہ یہ مستقبل ہے اور یہ جو کر رہا ہو یہ شفقت کی بنیاد پر کر رہا ہو, تربیت اور شفقت کی بنیاد پر کر رہا ہو. اب باپ بھی بیٹے کو برا بلا بھی کہتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں, یعنی بیٹے کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے دشمنی کے لیے یہ نہیں کر رہا بلکہ محبت اور شفقت کے ساتھ کر رہا ہے, اس کو برا بھی نہیں لگتا, اس کا تاثر بھی اچھا اس پر آتا ہے. تو معاملہ قلب کا ہوتا ہے, سر کہ آپ کے قلب میں کیا ہے کسی کے بارے میں, المومن امرۃ المومن, آپ کے قلب میں دوسرے کے بارے میں اسی کے قلب میں وہ چیز آپ کے بارے میں آ جاتی ہے. اگر نفرت علاوہ سختی کرف رہی ہے تو اس کے قلب میں بھی آپ کے لوگ وہ جذبہ پیدا ہو جائے, شفقت محبت ہے اس کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے. ایک دم مولانا عمر پارنپری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے, فرما رہے تھے کہ ماہر ڈاکٹر جو آپریشن کا بھی فیصلہ کر لیتا ہے, ایک وہ ماہر ہوتا ہے اس کو بیماری اس چیز کو پتا ہوتا ہے, ہر ایک نہیں کر سکتا اس فیصلے, ٹھیک ہے, وہ فیصلہ ہر کوئی نہیں کر سکتا, وہ فیصلہ جو ہے تو ماہر آدمی نہیں کرتا ہے, اس کے فیصلے کا فائدہ بھی ہوتا ہے, اگلا آدمی ان کو محبت بھی دیتا ہے, خوشی بھی ادا کرتا ہے, خوشی بھی کرتا ہوتا ہے, اس سے کیسے بر وقت اس چیز کا فیصلہ کیا, ہم کو اس کی مہارت تھی. تو تربیت میں اللہ والوں کو مہارت ہوتی ہے. تقدیر ہے, اور پھر آپ اس تقدیروں کرنے کے بعد اگر بات نافذ نہ ہوئی تو پھر وہ من جانب اللہ تھی. اس لیے وہ ایک آدمی نے یہ فقہ فقہی مسئلہ ہے باقاعدہ نا, ایک آدمی نے ثانی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ فلانا پنساری بھی علاج کرتا رہتا ہے, جس آج کل یہ ہوتا ہے کیمسٹرس ہوتا ہے نا, پرانے زمانے میں اس کو پنساری کہتے ہیں, جو کہ دوائیاں لے کر جڑی بوٹیاں بیٹھا ہوا ہے, اس کو جڑی بوٹیوں کے نام ہی آتے ہیں, اور علاج معالجہ وہ حکیم کا کام ہوتا تھا, حکیم علاج کرتے تھے. تو بعض پنساری بھی منیٹر بن جاتے تھے, قرق الخان میں جاتے تھے, وہ علاج شروع کر دیتے تھے. اسی طرح سر نے احمد اللہ سے کہا کہ فلانا پنساری بھی اچھا علاج کر لیتا ہے, بڑی سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور حکیم بھی کر لیتا ہے, تو اس میں کیا فرق ہے؟ ان کا بڑا فرق ہوا ہے, پنساری کے علاج سے اگر ٹھیک ہو گیا تو اچھی بات ہے, اگر مر گیا تو اس کو اور نقصان پہنچا اس کو, تو اس کو خدا کے نزدیک مجرم ہے, ان کو فن نہیں آتا. اور کسی نے علاج بھی اس سے کروایا اور نقصان اٹھایا تو یہ بھی گنہگار ہوا, کیونکہ اس نے بے فن والے آدمی سے کرایا علاج, اور اسے بھی کیا تو اس نے جس آدمی کو نقصان پہنچایا تو وہ بھی گنہگار ہوا. اور حکیم نے اپنے علم کو, حکمت کو, یا صحیح ڈاکٹر نے اپنے علم کو صحیح استعمال کر کے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور علاج کی, اور بشری غلطی سے ہو گئی تب جس کی پکڑ نہیں, بشری غلطی سے انسان کے بس میں نہیں, صحیح گنہگار نہیں ہے. جبکہ دوسرا آدمی کویک تھا, عطائی کے ساتھ اس سے غلطی ہوئی تو اس کو بغیر اللہ کی پکڑ ہے, کیونکہ اس کی مہارت نہیں تھی, اس کا شعبہ نہیں تھا, اس سے خام خان اس نے انگلی ڈالی ہے, تان اس نے ڈالی ہے. اور اللہ کی ذات سے اچھا گمان اسے بند رکھے, آپ نے اچھا گمان رکھے کہ جب اچھے طریقے سے اچھی سوچ لیں گے, اچھا فیصلہ کریں گے, اچھا عمل کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہوگی, اسی بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر لے جائے گا. آپ کو سنگا عید کا لطیفہ سنو, عبد القادر صاحب عید کا لطیفہ سنو. ہم نے سرکاری ڈیری فارم سے دو گائیاں خریدی, سرکاری ڈیری فارم والے گائے کو رسی نہیں ڈالتے, ان کی ریسرچ میں کھلا جانور چل رہا ہو, یہ بڑا آزاد ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, اس کا دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے, موٹا بھی زیادہ ہوتا ہے, گوشت بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے, ابو نے پارا ہوٹل خریدا ہے, ان کے لیے بہت اچھے رہے کہ ہم خریدتے ہیں تو گھر پر لائے کون. تو میں نے ابھی کہا اس نے کہا جی گاڑی پکڑیں گے, ان کے دو تین ملازم لیں گے جو ان کو سنبھال لیں, ان کے ساتھ ابھی سر بلد دی جا بکری جگہ بکری, اس سے بڑی تفصیلات سنائی. تو میں نے کہا کہ ہم تو باہر آؤں, تو باہر آؤں اس کے ساتھ دو تین آدمی دو جانوروں کو لے جاتے تو یہ تو مل لے کر آؤ. آپ جو ہے اس کو میں نے کہا, میں نے کہا ہمارے گاؤں ہمارے علاقے میں جرسی تیر ہے, اور اتنی اس کی شہرت ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی پر جو ہے تو سال کی 10 بیل ذبح کیے تھے, اتنے لوگوں نے آنا, ایک بیل جو ہے تو رام سے جو ہوئے وہاں اسے جو ہنگامہ کیا سارا کسی کے قابو میں نہیں آ رہا. آخر پیر سائیں ہوتے لوگ کشمش میں لگی ہوئی, تو اسے سب سے کم مریضوں میں سب سے کمزور آدمی کو پکڑا, اسے کہا کہ لالا مخصوص ہے, تو لالا آ گیا وہ اسے بیر کو پکڑا لے کر آ کر اس نے پہنچا دیا سب کے لیے. اس کو میرے برقادر کو کہا گیا, اس نے کہا بیگ تو مجھ سے ہوا نہیں لیکن وہ چرسی پیر والے اکیلے مجھ پر نہیں تھے, یہ تو چرسی پیر کے مریض ہوتا ہے, اور سر چیز اگلے بھی اس پر آ رہی ہے تو میں کیا کروں. تو خیر سے کہا کرتا چرسی پیر والا کپڑا کپڑا کرا تو باہر لیکن روتا تھا نہیں ہوگا, یہ گیا ایسا تو پہلے اور کوئی اس کو کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا میں 200 روپئے لوں گا, ایک آدمی ایک سو ڈیڑھ 200 روپئے مانگ رہے ہیں, کسی آدمی کو 200 روپئے دو گے 600 روپئے میں لا کر چھوڑیں گے. ہم کہتے ہیں کہ بابا سر ہٹ سے پڑے بات چلے بس روان چلے بس ٹھیک ٹھاک روان ہے, سوکھ ہے تکار پہ کارو پانی پیر کے سوگ نہ ہو پیر خاص تو مریض بس سے آئے کہ پیر اگر چنکا بھی ہو تو مریض کے لیے کافی. اگر بولا ریاض عبد اللہ نے نواسیوں کو نواسی سے انتہائی ان پڑھ لوگ ہوتے تھے بالکل, ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کر رہے کہ نہیں نواسی کہا کرتے ایک لکڑ تیر ہے, ایک چنکا تیر ہے, ایک لکڑ تیر ہے, ایک پتھر تیر, کہ وہ کیا ہے جی. انہوں نے کہا چنکا تیر تو ایک خود تیرتا ہے دوسرے کو نہیں تیرا سکتا, چنکے میں اتنی طاقت ہے بےچارا اپنے آپ کو تیرا سکتا, لکڑ وہ ہے کہ موٹی لکڑ ہو بہ رہی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے آپ کو بھی تیرا کر نکال دے, کہ پتھر وہ پتھر خود ڈوب رہا ہے جو اس کو پکڑے ہوئے ڈوب رہا ہے. آج شادی کے ودیوے میں گیا تو انہوں نے ماشاء اللہ بہت مضبوط آدمی ہم مضبوط ہوں نا, انہوں نے کہا جی ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ اور جو شادی ہو رہی تھی ہمارے پیر صاحب نے کہا یہ بھی آیا پیر صاحب کو اس کے ساتھ بٹھاؤ آنے بٹھایا یہ کہا یہ پیر صاحب ہیں وزیرستان کے انہوں نے اس علاقے میں یاد کیا انگریزوں کے خلاف ماشاء اللہ بڑی مبارک بات میں نے کہا آپ تو پیر صاحب کے آدمی ہیں نہ ہاں کرتا ہے نہ کرتا ہے جی تو بھائی اندازہ ہوا کہ یا تو ہے یہ عقیدت البریلوی ہے اور عتیف فصیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ تو عقیدہ جو بند تھے اور آئیے امداد اللہ ماجد بکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ان لوگوں میں سے تھے یا تو اس کو اس کا عقیدہ جدا ہے اس کو نام نہیں لیتا یا بیچارے کو پتہ نہیں کہ بلوچستان میں یاد کب ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو پھر اس نے جلدی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کارڈ مجھے دیا نا جان چھوٹے اس آدمی سے اب تو پوچھنے لگ گیا ہے علاقے کے حالات پوچھنے لگ گیا ہے کارڈ بھی اس پر لکھو تھا فلانا فلانا بندی اظہار خانے پیر رانی بندی آپ کو اوپر سلسلہ کر کے ساتھ لگتا ہے اس نے کہا میں نے کہا وہ کہ پاکستان میں بندی سلسلہ ہے تو ایک ماجد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے پیر فضل علی قریشی صاحب کا ہے بٹھا دیے یہ تک تم متغذر نہیں بولنا تو وہاں کا سجرا صاحب سنے گی اور مصیبت ہو گیا اسی طرح کیسے کہتے ہیں یہ اس کا ہوتا ہے کہ اس آدمی مسلم کا میں نے کہا مسلم میرے نام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سارا سجرا ہمارے پاس لکھا ہوا ہوتا ہے بزرگوں کا مجھے وہ ایک لیڈ والا وظیفہ یاد آیا وہ تو پہلے بھی آپ خود آیا تھا نہیں یاد آیا جی تفصیل اس طرح ہوا کہ وہاں پر ایک برس ساتھی اس کا رس گیا کہا کہ ایک آدمی چلا لگا کر آیا تو اس کا کوئی دینداری کا جذبہ بن گیا اس کا کوئی مسئلہ پیش آیا تو مفتی صاحب سے پاس گیا بڑے عالم سے مفتی طرف سے مسئلہ پوچھنے پڑے گا یہ وہاں پر گیا تو ان کے پاس اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گیا کہ ماشاء اللہ بادشاہ گاڑی یہ شکل بھی چمکدار ہو گئی ہے ذرا تو مفتی صاحب ان لوگوں کے ماں صاحب کا مسئلہ حل ہو گیا آپ کے لیے امام آ گیا میں آپ کو امام دے رہا ہوں کہ یہ ساتھی آپ کے ساتھ جائیں گے آپ کے امام ہیں تو کہتے میں آ گیا میں نے کہا مفتی صاحب میں ان پڑھ آدمی ہوں اور میں آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں میں کہا نہیں کوئی ان پڑھ مر رہی ہوں آپ ان کے امام ہیں آپ ان کے ساتھ جائیں گے مفتی صاحب نے پکڑ کر پکڑ جھگڑ کر ان کے ساتھ کر دیا کہتے وہ لے گئے مجھے کہ وہاں جب ان کی جگہ پر گئے تو وہاں پر یہ بریلوی دیوبندی کا جھگڑا چلا ہوا تھا ایک امام بریلوی لائے ہوئے تھے اور ایک امام یہ لے کر گئے تو اس لیے یہ تھا کچھ نمازیں وہ پڑھائے گا کچھ نمازیں پڑھائے گا دونوں کا مقابلہ کرائیں گے پھر میں سے جو صحیح آدمی ہوگا تو اس کو ہم رکھیں گے سوچیں گے اور یہ اس سے ڈر رہا ہے کہ کوئی عالم ہوگا وہ اس سے ڈر رہا ہے کہ کوئی عالم ہوگا دونوں ایک دوسرے ڈر رہے ہیں تو جو بریلوی تھا وہ تھا ان پڑھ آدمی سے لگے خود بھیجنے والے نے سمجھا کر بھیجا تھا جب تو اسے کوئی پوچھے کہ تو کیا پڑھا ہوا ہے تو کہنا کہ میں فارغ و تحصیل عالم ہوں فارغ و تحصیل عالم اب فارغ و تحصیل عالم اس نے الفاظ ہم چارے کو کہاں یاد رکھے ان پڑھ آدمی اس نے پوچھا جس کو لے کر گئے تھے تو کیا پڑھا ہوا ہے اس نے کہا میں تحصیل پاس ہوں تو اس کا روپ سے کہا تو کیا پڑھا ہوا ہے اس نے کہا کہ اس نے جو سوچا اس نے کہا تحصیل سے بڑا ہوتا ہے ضلع تو کیا پڑھا ہوا اس نے کہا میں ضلع پاس ہوں وہ آج بھی ڈر گیا تو اس کو پتا تھا کہ پاکستان میں تحصیل چھوٹی ہوتی ہے ضلع پڑھا تو اب میں ضلع کے آگے کیسے ٹھہروں گا تو وہ آدمی بیدا چھوڑ گیا بس حال ہو گئی والا خیر اوپی صاحب ہے وہ کہتے کہ ابھی میری جان پیچھے پیچھے پڑ گیا خیر مجھے خیال ہوا میرے خاص پاس موسم دوست لوگ عمر تھا اور اس کو کچھ نہیں کہتے بےچارا کہے گا کہ خیر جی وہ جس وقت کھانا کھایا گیا نا تو لوگوں سے ملنا ہے تو میرے ذرا سر گیا میں نے کہا خود ملنے کے لیے آیا تو ملتا ہوں نہ ملنے کے لیے آیا تو نہیں ملتا لوگوں سے ملا میرے دیکھو تو صحیح بات ہے پھر قریب نہیں ہوئی سبحان اللہ ہاں اکیڈمی کی کہانی تو اس میں آپ لوگ تھے نا, اکیڈمی کے ڈائریکٹر تھے وہ اپنے پنجاب سے اپنے بریلوی پیر کو بلائے تھے تقریر کرنے کے لیے. تو اس کو خیال ہوا کہ تو یہ پی سی ایس پی ایس ایس لوگ آئے ہوئے ہوں گے اور یہ تو ذرا ٹرکی ہوتے ہیں, تو ان کو متاثر نہ کر سکے ہمارے پیر صاحبان, پھر کیا ہوگا. انہوں نے قاضی فضل باز صاحب سے کہا کہ والد صاحب سے نکال کے کہا گیا ہم سب کے پیر ساتھ یہاں بھی کوئی سر پیر ہو سلسلے والا ہو اس کو لے آئے. ٹھیک ہے اچھی بات ہے, اس سے زیادہ کہا کہ اس کو لے آتے چلے گئے. خیر جب بیان ہوا, بیان تو جو کچھ نے کرنا تھا جو پیدل چلنا تھا چلے آگے, جیسے سال جب تو شروع ہوا تو ڈائریکٹر صاحب آپ کیا کریں گے والا مجھے کون دے گا. تو اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ چلے سوال جواب سیشن کو چھوڑو. میں نے کہا چلے نہیں, ایک سوال جو میں کیا اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. پھر گیا ایک سال کا جواب دیا فیصلہ ہو گیا کہ نہیں ہو سکتا ہے, چلے دس سوالوں کا جواب دے. تو حلوا پراٹھے کھانے کے لیے کھائے کھا بھی پھٹے ہم ایسی کا تیری مریض بھی کھا رہے پھٹے اس کے لیے. وہ کوئی بات علمی عملی بات ہو تو پھر تو مشکل پیش آ جاتی ہے. لا إله إلا الله لا إله إلا